Ya böyle kısa tekrar daha bir soru sorayım. Tamam. Maşallah. Subhanallah. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد جس زمانے میں خیبر میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا تو ہمارے ساتھ ایک طالب علم ہوتا تھا کلاس فیلو ہمارا محنتی لڑکا تھا اس نے کچھ نمبر بھی لیے تھے اور اس زمانے میں پتہ نہیں تھرڈ ایئر کے کسی ایئر میں جس لڑکے کے نمبر اچھے آ جاتے تھے تو ایک طالب علم کو یہاں سے انگلینڈ بھیجتے تھے کوئی تین مہینے کتنے وہاں کے پڑھنے کے لیے اور ایک طالب علم وہاں سے یہاں آتا تھا یہ ان کا کوئی پروگرام تھا تو اس پر بھی وہ گیا تھا پھر اس طرح ہو گیا کہ وہ ذرا گمسم رہنے لگ گیا تو اس نے ہمارا چونکہ دوست تھا میں نے سکھا کہ آج کا حال بدل گیا ہے اور کچھ پریشان سے رہتے ہیں تو کیا بات ہے تو اس نے مجھے خیبر میڈیکل کالج سے باہر نکالا پھر سڑک پر لے گیا پھر آگے اس جگہ پر جہاں کے بالکل اور کوئی نہیں تھا ہم دو آدمی رہ گئے تنہائی ہو گئی تو اس نے کہا دیکھے اس طرح ہے کہ فلان لڑکی کو جو میں نے دیکھا ہے نا تب بس اس کے بعد جو اس نے یہ بات کہی نا اس کے کان سرخ ہو گئے چہرہ اس کا سرخ ہو گیا سارے بدن پر اس کے اثر آ گیا جی سارے بدن پر اس کے اثر آ گیا تو ایک نگاہ جی اس کا پورے بدن کا نظام متاثر اس کے ہوگا ایک نگاہ سے صحابی ایک نگاہ سے ہی صحابی بنتا ہے ایمان بلوغ ایمان اور ایک نگاہ بس تو ایک نگاہ سے اس کا یہ سارا حال بدلا ہوا تھا نظام اس کا بدلا ہوا تھا بس یہ خیر فراستہ ایسا اس کو اور ایک دفعہ اس طرح ہو گیا کہ میں میڈیکل کالج سے باہر نکلا تو ایک طالب علم انجینئرنگ کا مل گیا السلام علیکم وعلیکم السلام کیا حال ہے جی اس نے کہا میں یہاں انجینئرنگ میں پڑھتا ہوں اچھا بس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جوتے وہ اٹھا رہا ہے جی سارے کام کر رہا ہے اللہ نے مفت کا خادم دے دیا میری غریب آدمی کو ہیں تو ایک دو دن خدمت جو ہوئی تو میں نے اسے کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں اس نے کہا میں تو شہر میں کسی بزرگ کے پاس گیا تھا اور آپ کے کالج میں گیا تھا بس میری نگاہ پڑ گئی تھی ایک لڑکی پر تو بس میرا برا حال ہے ان بزرگوں کے پاس میں گیا کچھ دم نروز کچھ تعویذ کچھ کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر ایک ڈاکٹر تمہارا مسئلہ وہ حل کرے گا تو اس لیے میں یہاں تمہارے پاس آیا ہوا ہوں تو میں نے کہا خیر ہم کیا مسئلہ حل کرے گا بعد مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا ہے تو اللہ اس کا مسئلہ حل کرے گا اب آ رہا ہے جا رہا ہے آ جا رہا اچھا وہ اس کے جب بھی آتا میں کہتا کوئی شعر سناؤ نا تو جب شعر سناتا تھا ایسی کیفیت اس موسیقی تھی ایسی آگ ہوتی تھی تو با کے دل پر اثر کرتی تھی تو یہ عشق مجازی اور عشق حقیقی آگ دونوں ہیں نیت میں فرق ہے ایک آگ کسی کا مکان چلانے کے لیے جلائی جائے تو گناہ ہو گیا حرام ہو گیا ظلم ہو گیا اور گھر میں کھانا پکانے کے لیے جلائی جائے تو ہو گئی رحمت ہوگی نیکی ہوگی ہاں ہماری طرح کمزور آدمی کو سردیوں میں آگ جلا دی تو آدمی کو اب میں یہاں نماز تو پڑھ رہا تھا بدر کام رہا تھا ایسی سردی لگ رہی کہ اللہ یونیورسٹی والوں کو گیس سے معروف کیا ہوا ہے نیت میں فرق ہوتے ہیں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں تعبیروں کی ان کی بہت خاص مہارت تھی. تو ایک آدمی آ گیا, اس نے کہا جی میں نے حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں جس چارپائی پر سوتا ہوں اس کے نیچے آگ جل رہی ہے. تو نے کہا جگہ کھودا وہاں خزانہ ہے. کھودا خزانہ نکلا, پھر جو ہے تو دوبارہ کچھ عرصہ گزرا, پھر ایک دوسرا آدمی اس نے کہا حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے جہاں میری چرپائی کی جاگ رہی آگ چل رہی ہے. انہوں نے کہا جلدی نکلو یہ جگہ گرنے والی ہے. انہوں نے جگہ چھوڑی گر گئی. مریضوں نے کہا کہ حضرت پہلے آپ نے خواب کی تعبیر بتائی کہ خزانہ ہے اور وہی خواب دیکھا آدمی نے, آپ نے کہا مکان کر رہا ہے اس کی کیا مطلب ہے. انہوں نے کہا اسے سردیوں میں خواب دیکھا تھا, سردیوں میں آگ نعمت ہے, اور دوسرے نے گرمیوں میں دیکھا تھا, گرمیوں میں آگ زحمت ہے. تو اس کی تعبیر میں فرق ہو گیا تھا. تو آگ دونوں ہیں. یعنی خیر یہ کچھ عرصہ آتا جاتا رہا, خدمت ہماری کرتا رہا. پھر اس طرح ہو گیا کہ وہ اس لڑکی کوئی بندے کہ میں ذرا اس کے بارے میں نگاہ رکھنے لگا. تو ہمارا کالج کا سپرنٹنڈنٹ تھا غلام حسین صاحب, تبلیغی جماعت کا آدمی تھا, بڑا اچھا آدمی تھا. اس لڑکی کا ایسا حال تھا کہ بس اس کے اس نے ایسے فضا بنا دی میڈیکل کالج میں کہ سب کو حیرت ہوئی. غلام حسین صاحب نے اس کی والدہ کو بلایا, اس نے کہا دیکھیں یا آپ کی بیٹی قتل ہو جائے گی یا اس کی وجہ سے لوگ قتل ہو جائیں گے. تو اس کی ماں نے کہا کہ میں کیا کروں. نے کہا کہ آپ یہ کریں کہ آپ اس کا کسی طریقے سے کر لیں, اس کی مائگریشن کر لیں, منتقل کر دیں اس کو, یہ جو لڑکیوں کا کالج ہے فاطمہ جناح کالج لاہور کر دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کرتی ہوں. اس نے کوشش کی, اس نے اس کی مائگریشن کرا دی. اس لڑکے کو پتہ چلا کہ اس کی مائگریشن ہو گئی ہے, اور مائگریشن جو ہے ڈاکٹر رضا نے غلام حسین نے کرائی ہے. تو سیدھا آیا جی مجھ سے ملنے کے لیے, ایسی ایسی آنکھیں نکال رہا مجھ پر. مجھے پتہ چلا کہ تم نے غلام حسین نے اس کی مائگریشن کرائی ہے, اور ایسے بول رہا ہے کہ مجھے خیال ہوا کہ یا تو یہ آج کرے گا خودکشی اور یا مجھے قتل کرے گا. پر تیسرے گنجائش نظر نہیں آ رہی. یہ اپنے کو مارے گا یا مجھے مارے گا, کیونکہ اب کیا کریں. تو ہم یہ جو ہوتے ہیں گرک مولوی جو ہوتے ہیں نا, ہمارے پاس کچھ مسئلے اپنی آپ کے لیے رکھے ہوتے ہیں, کسی کو بتاتے نہیں. تیر کا ایک مولویوں کی ایک اصطلاح ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, احوان البلتین کہتے ہیں. آج مولوی صاحبان کوئی بھی نہیں ہے. کوئی ہے مولوی صاحب؟ وہ بدلہ صاحب تو پرنسپل ہے. کدھر گیا بدلہ صاحب؟ احوان البلتین کیا چیز ہوتی ہے؟ تو بدلہ صاحب تو نہیں ہے. اچھا وہ پیچھے بیٹھا ہے کہ دو مصیبتوں جو ہلکی ہونا ہے. تو کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے تو بڑی مصیبت میں سے گرنے والے کو اگر چھوٹی مصیبت جیسے آپ نے بچا لیا تو یہ بھی ایک عمل ہو گیا. یہ بھی ایک عمل ہو گیا. تو اس میں اس کے کافی وہ ہیں, اس کے وہ ہیں عملی اس کی صورتیں ہیں فقہ میں, اور ہمارے اصلاح کے طریقے میں تو بہت زیادہ اس کو گنجائش ہے. جو تربیت کرنے والے جو ہوتے ہیں نا کہ ہاں بہت اس کی گنجائش. تو ویسے جو بول رہا ہے میں نے کہا یار لگ, تو میں نے کہا دیکھا سب خبر ہوا ہو رہا, دیکھو خبر ہوا ہو رہا. تو اس نے کہا کہ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا دیکھو تمہیں میں گر بتاتا ہوں. دیکھو اب وہ چلی گئی لاہور کو. جب چلی گئی لاہور کو تب اتنے لوگ جو اس کے پیچھے پڑتے تھے, اب تو وہاں مشکل ہے کوئی جائے گا. اب اگر تم اکیلے وہاں پر جاؤ گے نا تو پھر جو ہے تو اس کو پتہ چلے گا کہ میرے سے حقیقی چاہنے والا کون تھا. میں اصل نمبر 8 میں اس زمانے میں ہوتا تھا, تو اس کو جو میں نے یہ بات بتائی تو دروازے کے سامنے اس نے ڈانس شروع کیا. کہا یہ پیر سائنس کو کہتے ہیں نا, دیکھو کیسے گر ہے. بڑا جو ہے جی اس کے بعد اس طرح ہوا کہ بس وہ چلا گیا. اس نے کہا کہ والد صاحب اس کا اچھا تاجر تھا, تو اس نے کہا کہ میں کچھ دن غائب ہو گیا. جب واپس آیا مجھ سے سیدھا مجھ سے ملنے کے لیے, اس نے کہا کہ لاہور تو تلی ہوئی کہنا ملاقات لا اس نے کہا فلانے دوست کی بینز گاڑی لی تھی اور 1000 روپیہ گھر سے نکالا تھا. 1000 روپیہ اس زمانے میں آپ سوچیں نا کہ اس زمانے میں ہوتا تھا سونا 550-600 روپے 550 تولہ ہوتا تھا. 1000 کی مالیت کو اندازہ لگاؤ. 1000 روپیہ نکالا, بینز گاڑی لی, وہاں پر گئے, پھر جو ہے تو اس میں چلے گئے ایف جے کالج کشمیر میں چلے گئے, پھر اس کو ساتھ لیا نرکلی گئے, شاپنگ کی, چوڑیاں خریدیں اس کے لیے, بڑے مزے لے لے کر حالات سنا رہا ہے. تو یہ اب ہم لوگوں کی ہوتی ہیں تربیت کرنے والے لوگ بڑے ہوتے ہیں چالباز. تو یہ بڑی چالبازی میں سن رہا ہوں, ساری بات سن رہا ہوں. تو اس نے تو مجھے اندازہ تھا کہ 1000 روپے سے چلائے روز روز, کہاں سے 1000 روپے نکالے, کہاں روز روز سے کہاں سے گاڑیاں اس کے ہاتھ میں آئیں گی. تو اس زمانے موبائل وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے, رابطہ پکا رکھے ہر وقت, دن رات کا رابطہ بحال رکھے, یہ بھی نہیں ہوتے تھے. خیر ایک سفر کا سفر کیا, دوسرے سفر کے لیے ایسے بڑی کوشش کرتا رہا کہ ہاتھ مارے کہیں سے 1000 روپے پھر ہاتھ لگے, کہاں روز روز ہاتھ کر کے رکھتے ہیں. آخر کرتے کرتے کہتے ہیں کہ یہ جو تعلق اوجل ہو جائے تو کرتے کرتے قلب سے ماہ ہو جاتا ہے. بس کرتے کرتے کچھ دنوں کے ایک دن آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس میں اثر کچھ آج کچھ اثر بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا کچھ شعر سناؤ نا, شعر سنا کوئی تاثیر نہیں ہے, پھس پھسا ایسے ہی جو اس سے پہلے لے رہا تھی کچھ نہیں. تو میں نے کہا بلا بلا سننا, وہ اتلا بلا بلا وہ اتلا گا نا, تو ہنسا آگے سے آج کہ باقی بلا نکل گئی ادھر سے, بلا دیکھ سے نکل گئی. اور پڑھائی کے لیے بیٹھا, پھر وہ انجینئر ہوا, بڑا ٹھیکیدار ہوا جی, اور ڈاکٹر سیار صاحب کا دوست ہے نا, یہ بھی اس کا جنازہ پڑھ کے آ گیا ہے. کہ جنازہ کیا کھڑے ہوا چاچا ماتو جی وفات سنا جی مرزا خدا ذرا جنت نصیب کی. خیر اس کے بعد ایک دن مجھے خط آ گیا کہ شادی ہے میری, شادی پر تو میں نہیں جا سکا. بعد میں گیا, میں نے کہا کہ یہ حاضری کرنی چاہیے, شادی پر جائیں تو مفت کھانا کھا کر آئیں گے, بعد میں جو مٹھائی لے کر جانا ہوتا ہے. مٹھائی لے کر گیا, میں نے کہا میں شادی پر نہیں آ سکتا, مبارکباد کے لیے آیا ہوں. تو بڑا خوش ہو گیا وہ, میں صرف بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہوں, پیچھے سے کچھ اور لڑکی کی آواز, السلام علیکم. خیر دا بلا گئے تو ماتا روا سدا یار نے بختہ غریب سڑے اگر زمانے کی ماں خالی شلو پوبا نے مٹھائی کی ڈبا کے دا آگے شلو پوبا نے ہمیں ڈبا ہنستے ہوا اس شلو پہ نور کم دینا راوڑا ماں دیتا اور کم سلامی پر کم مرتا شکر تو شلو پہ نور بھی آ گئے تھے مر پڑے. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اس کو دکھانا چاہتا تھا کہ آپ اس آدمی کو دیکھ رہے جس نے میری زندگی بنائی ہے. تو یہ بات تھی اس کے اوپر. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ نے تو وہ کیا ہمارے 40 روپے نقصان ہو گئے, میں کہا تھا 20 روپے پر جان چھوٹ جائے گی, 40 پر تو جان چھوٹی ہے. سبحان اللہ. تو عرض یہ کر رہا تھا آپ کو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے باطن میں جو راز رکھے ہیں ان میں سے ایک راز محبت ہے, غصہ ہے, غضب ہے, جوش ہے, غیرت ہے, محبت ہے, انسان کے باطن کے میں یہ استعدادیں ہیں, ملاقات اس کو کہتے ہیں جی, ملاقات ڈاکٹر صاحب اسی کو کہتے ہیں جی, استعداد اور ملکات ہے باطن میں. اور یہ جزیر ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ ہر ایک ملکے کے ساتھ ہارمون اور انزائم ہے جی؟ تو جتنا جس کا زیادہ ہوتا ہے کہ پچٹری میں جتنے جتنے سیل جس چیز کے جس کے زیادہ ہوئے اتنا ہی اس کا وہی قوت اس کی مضبوط ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے. اب صرف یہ ہے کہ آگے جو ہے تو ان قوتوں کو استعمال کا جو ہے تو ہے کہ ان سے آپ کیسے فائدہ لیتے ہیں, کیسے استعمال کرتے ہیں. ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ وہی ملکہ ہے جو کہ غلط استعمال ہو کر تہور بنتا ہے, ظلم عدوان, آدمی چور ڈاکو ظالم بن جاتا ہے اس سے, اور وہی جذبہ ہے کہ وہ قابو میں آ جائے تو شجاعت بنتا ہے, شجاعت کی وجہ سے لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں. اب جو ہے ہٹلر کا وہ جذبہ تہور بن گیا تو ظلم و عدوان کا نمونہ بن گیا جی, اور عمر فاروق کا رضی اللہ عنہ کا وہ جذبہ شجاعت بن گیا اور وہ عظیم شخصیت بن گیا. کہ ایک اکیلا آدمی جس وقت اسلام قبول کیا ہے 39 مسلمان ہوا کرتے تھے, اور ارکب میں ارکب رضی اللہ عنہ کے گھر میں نماز بھی وہاں پڑھتے تھے, تعلیم بھی وہاں پر ہوتی تھی, بیان بھی وہاں پر ہوتا تھا. جو انہوں نے اسلام قبول کیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ساتھی سب ساتھی باہر نکلیں اور تشریف لاویں اور ہم مسجد میں اللہ نماز پڑھیں گے, کسی کی طاقت ہے تو آ جائے روکنے. یہ تو جذبہ تھا, جذبہ تھا یہ, جو اس کی تربیت ہو گئی. ایک وہ جذبہ بن جائے تو شجاعت ہے, اور حد سے نکل جائے تو تہاور ہے, اور کم ہو جائے تو بزدلی ہے, جبن. کہ جبن بھی اللہ پاک کی ناپسندیدہ حالتوں میں سے ایک انسان کی جبن کی حالت ہے. ایک آدمی مجھ سے بیعت ہوا, ڈاڑھی رکھ لی, نماز روزہ ذکر اذکار سب پر آ گیا. تو ایک دن آیا, اس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی, اور اس نے بیٹی کے حالات ایسے بنے, بیٹی نہیں بنایا کہ علیحدگی اختیار کی, علیحدہ ہو کر علیحدہ ہو گئے. پھر جو ہے تو علیحدہ مکان میں رہی تھی, خامن اس کا چلا جاتا تھا ڈیوٹی پر, دروازہ بند کر کے جاتا تھا کہ پیچھے سے ایک آدمی محلے کا خان ہے, وہ پستول لے کر آ جاتا تھا, بس اندر گھس کر جو کچھ کرتا تھا کرتا. تو میں نے کہا دروازہ کون کھولتا, اس کے آدمی مجھے دیکھ رہا ہے. خیر جب دوبارہ آیا, پھر اس کی شکایت کو لے کر آیا, تو میں نے جو کاغذ پر لکھا تھا اس کے منہ پر مارا. میں نے کہا نکل جا, دفع ہو جاؤ یہاں سے, ایسے بغیر کو میں مریضی میں نہیں رکھا کرتا, یہی تو جگہ جان دینے کی ہوتی ہے, یہی تو جگہ ہوتی ہے جان دینے کی. اور جب بزدلی یہاں پر آ جائے, اس دن کل ہی گاڑی میں جا رہے تھے, بیٹھے میرے نے اچانک بنگلہ دیش کا وہ بات سامنے آ گئی. بنگلہ دیش میں جب پاکستانی فوج کر رہی تھی آپریشن, تو اس کے حالات سنائے گھر میں, جب گھسنے کے ان کے حالات تھے. میں نے کہا بیٹا, اور اگلے آگے نہ بولا, میرا دل پھٹ جائے گا, کیونکہ میں اس بات کو نہیں سن سکتا. لیکن دلوں نے, اس دلی فوج نے جو کچھ کیا تھا وہاں کی عورتوں کے ساتھ میرے سامنے بیان نہ کرو, کیونکہ میں نہیں سن سکتا. کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ ایسے وقت ہم جان دیا کرتے, ہماری عورتیں مرد سارے جس وقت ان کی جان میں جان ہوتی ہے, یہاں پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. جب جان چلی گئی تو پھر جو ہوا سو ہوا. اس وقت تک ہم جان دیا کرتے ہیں, اس جان کو ہم نے جو ہے تو اس کو ہم نے رکھنا نہیں ہے کہ دار ساگ کھانے کے لیے کب تک زندہ رہیں گے. اور جس کا یہ نیت اور اس کا یہ نظریہ نہیں ہے, تو یہ وہ جبن کے حال میں, اسلام کی جبن کے حال میں ہے. اور جبن والے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ حج عمرے کر رہا ہو, ساری رات حجت پڑھتا ہو, سارا دن روزہ رکھتا ہو, اور اللہ سے اس کی بے زبان نہ تھکتی ہو, یہ بروز قیامت ایسے ہاتھ میں اٹھے گا, اس کے بدن میں سوراخ ہوگا, شگاف ہوگا, جو اللہ کی ناراضگی کو ظاہر کر رہا ہوگا کہ وہ آدمی ہے جس کی وہ بزدلی تھی کہ جان دینے کی جگہ پر جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوا ہے. تو اس کی نیت کر لی آپ نے؟ اگر اس کی نیت نہیں کیا تو آپ کا میرے سے چلنے کا راستہ نہیں ہے. اپنے اپنے راستے لیں آپ. الطاف صاحب کہا کر سلسلے میں زیادہ آدمی نہیں آتے. میں نے کہا فکر نہ کر, سلسلے میں زیادہ آدمی نہیں آئیں گے, کیونکہ سلسلے میں جب آدمی آتا ہے چلتے آگے تو پھر آگے اس پر مطالبہ آتا ہے سلسلے کا, کہ اب اس طرز پر آتے ہو کہ نہیں آتے ہو. اس مطالبے پر جو ہاں کرتا ہے لبے کہتا ہے وہ آگے چل سکتا ہے, ورنہ پھر آدمی کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے ہم سے دوسری جگہ ہوتی. اس نے کہا منگو گلی اگر بشی سر سر بشی خوراس خاک بشی پستے پستے خبریں بشی ہاں جی وہ حق بشی اور ملاقات برگر و سربو کو کاروبار تعلقات بزیاد سی ہاں جی نو تعلقات بزیاد سی یا خبر ہوتا ہی نہ سڑے ہوکھڑی بنا دم ہاں جی. یہ تو آدمی کو کھا رہا ہے. تو ہم سے چلتے کو چلا اس ترتیب پر رہے ہاں جی. اور جو اس کو اس پر چلنے کے لیے آتا آگے بڑھے تو بڑھے گا جی. تو ہتھیار ڈالنا اور 90,000 کا قید ہونا جو تھا نا, وہ اس گناہ کے نتیجے میں تھا. جب یہ ایک نیابی جو ہے تو اروڑا کے آگے ہتھیار ڈال رہا تھا, اور جب اس نے اس کا پستول اس سے اتارا تو اس کو اس نے جو چلایا تو اس میں ایک گولی باقی تھی. اس نے کہا تو وہ کافر جو ہے اس کو افسوس ہوا کہ جب تک جو ایک گولی باقی ہوتی ہے, ایک گولی باقی نہیں, جب تک ہاتھ پیر ہوش و حواس باقی ہوتا ہے تو اس وقت تک ہتھیار ڈالنے نہیں ہوتے. کیونکہ پھر گولی کی طرف آدمی جو ہے تو خالی ہاتھ بڑھتا ہے, خالی ہاتھ سے میں کوئی کارکردگی کر سکا تو کر سکا, ہو جائے گی, نہ کر سکا تو پھر جان چلی جائے. سبحان اللہ جی. تو جس وقت جذبہ محبت خاص ذات ذوالجلال کے لیے خالص ہوتا ہے تو انسان کو معرفت اللہ کی حاصل ہوتی ہے, معرفت اپنے نفس کی حاصل ہوتی ہے. پھر اس کو جب عشق سکھاتا ہے اسرار خدا گاہی, اپنے بارے میں آگاہ اس کو آگاہی ہوتی ہے, کھلتا ہے غلام پر آداب شہنشاہی. کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بس لکھنا پڑھنا جاننے والے ہیں, کوئی منطق فلسفہ, حالانکہ فلسفہ یونان کو اس وقت بھی تھا, کچھ بھی نہیں پڑھے ہوئے ہیں. یہ مولویوں کی کتاب ہے اصول فقہ کی, توضیح ہوتا توضیح تلویح. مولوی صاحب توضیح تلویح کتنے صفحے پڑھائے تھے آپ کو مدرسے میں؟ اسی صفحے پڑھائے تھے, پوری نہیں پڑھا سکے تھے. تو توضیح تلویح جو ہے وہ پڑھاتے ہیں جی, اور توضیح تلویح بڑے فخر سے کہا کرتے ہیں توضیح و تلویح ہیں جی. اور اس میں کہ مسئلے کو کیسے بیان کیا جاتا ہے, آیت سے حدیث سے مسئلہ کیسے نکالا جاتا ہے, کیسے بیان کیا, اصول پہ کہا ہے. وہ واقعی بڑا نادر علم ہے اور بڑا مشکل بھی ہے, اور علماء کا زیور بھی ہے جی. تو جس طرح ڈاکٹر صاحبان ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں نا کہ میں فلانی سرجری اس طریقے سے کر سکتا ہوں جی, ہمارا آئی والا ڈاکٹر آج نہیں آیا, وہ کہتا کہ میں پتہ نہیں وہ آج مجھ سے سناتا رہتا ہے, مجھے یاد بھی کہ پھینکو سرجری میں کرتا ہوں جی, پھینکو وہ کوئی لینس ڈالنے کا طریقہ ہے شاید کہ وہ جی نکالتے ہیں کچھ طریقے پھینکو سرجری میں, فخر سے بتایا کرتے ہیں نا. تو میں کیا بات عرض کر رہا تھا, توضیح تلویح ان کی فخریہ کہا کرتے ہیں, توضیح تلویح میں نے پڑھ لیا جی. تو توضیح تلویح جو ہے وہ فیصلہ اگر کرتا ہے تو قول عمر فاروق پر فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے جی, اور وہ جو ہے تو حضرت تلویح وغیرہ کے قول پر فیصلہ کرتا ہے, عبداللہ بن مسعود کے قول پر فیصلہ کرتا ہے. جبکہ اس نے نہ منطق پڑھا, نہ فلسفہ پڑھا, نہ توضیح تلویح پڑھی, کچھ بھی نہیں پڑھی جی. اس کا دل روشن ہوا ہے جی, ذات ذوالجلال کی محبت سے روشن ہوا, حضور کی محبت سے روشن ہوا, صحبت سے وہ نور پیدا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ. یہ ہمارے فقراء میں سے کسی نے بتایا, اس نے کہا کہ مسئلہ جو ہوتا ہے فضل تعالیٰ ہمیں کل پروارت ہو جاتا ہے, مشکل سے مشکل مسئلہ وہ کل پروار ہو جاتا ہے. صرف یہ ہے کہ چونکہ وارد پر عمل کرنا نہیں ہوتا ہے, اس لیے ہم اس کو کتاب کا حوالہ ضرور خود دیکھ لیتے ہیں, اور کتاب کا حوالہ خود نہ مل رہا ہو تو علماء کرام سے مفتیوں سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو وارد ہوا ہے وہی ہوتا ہے, اور بعض اوقات مفتی اس کے خلاف فتویٰ دے دے تو مزید تحقیق کرے تو پتہ چلتا ہے کہ مفتی نے غلطی کی تھی, اس سے خطا ہوئی تھی, مسئلہ وہ نہیں تھا جو اس نے بیان کیا, مسئلہ ہو جائے تو فقراء کے کل پر وارد ہوا تھا جی. کیونکہ وہ چیز ایسی ہے کہ وہ آداب خدائی گاہی بھی اس سے ہو جاتے ہیں اور اسرار شہنشاہی بھی ہو جاتے ہیں جی, اسرار شہنشاہی بھی ہو جاتے ہیں, آداب خدا گاہی بھی ہو جاتے ہیں. اس دن ہمارا ایک ساتھی یونیورسٹی کے الیکشن میں کھڑا ہوا تھا تو اس کو بڑا گلا تھا, اور دوسرے ساتھی کہتے کہ اس کا ڈاکٹر صاحب وقت نہ لگے اجتماع گان ہو تزی, اور دا خبر ہے اوکھڑا چسو کو دا ہو خسڑائے دے ہو تو ماں پروموشن آگا دے آگا خوف آخر ضرورت تھے, آخر پروموشن کی بھی ضرورت ہے, میرا کام اٹکا ہو اب یونیورسٹی کی انتظامیہ تو فلانی پارٹی ہے, اب میں کیا کروں, حق ادھر ہے لیکن مفاد ادھر ہے, تو اب میں کیا کروں. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا پروفیسر صاحب گلا مکوا جی, ترک مفاد اور ترک مزا تو یہ تو تعلق مالا اور توحید تو ہوتی اس بات سے, باقی تو عمل عمل ہے, وہ تو عمل عمل ہے. ساری باتیں کوئی حج کر رہا ہے, کوئی روزہ رکھ رہا ہے, کوئی چلے لگا رہا ہے, کوئی رات کو اچھا ہی پڑھ رہا ہے, سارا دن روزہ رکھ رہا ہے, ساری کے سارے عمل ہے. اور ترک مفاد جو ہے یہ تو عقیدہ ہے, یہ تو ایمان کی شاخ ہے. ترک مفاد ترک مزہ جو ہے یہ تو عقیدہ ہے, اور ترک مفاد ترک مزہ والا جو ہے اس کے پاس اگر یہ نفل اعمال کے انبار نہ ہو تو نفل اعمال کے انبار اللہ اس کو نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ تو بات ہی جدا ہے جی. اور ترک مفاد ترک مزہ جو ہے یہ تو ہوتا ہے وہ شخصیت کی تعمیر اس سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو ایک دو دن کی باتیں نہیں ہیں میرے بھائی, یہ تو زندگی چاہتی ہیں جی. کہ ایک تقریر میں نے سن لی اور کہیں میں آ گیا تین چار مہینے, ایک بار میں نے حاضری کر لی ہاں جی, تو یہ تو پرماننٹ میڈر تو بنتا چاہ بھائی, جبکہ کرسے دراز تک جو ہے الیکٹریسٹی کے دباؤ کے نیچے رہتا ہے, پھر پرماننٹ میگنیٹ بن جاتا ہے, پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ذرے بناؤ تو ہر ذرہ میگنیٹ ہوتا ہے اس کا. کہتے ہیں اس کو آگ میں ڈال کر جلاؤ جلاؤ جلاؤ یہاں تک کہ اس کے سارے ذروں کا جو رخ بدلا تھا وہ بدلے, تب اس کا میگنیٹزم ختم ہوتا ہے. ایسے نہیں ختم ہوتا, لیکن اس کے لیے ایسا دراز چاہیے. اس دن میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آ گیا, اس نے کہا میں مجھے پروفیسر ڈاکٹر شفیق نے سائیکیٹرسٹ نے بھیجا ہے کہ اس کے پاس تمہارا علاج ہوگا. تو یہ سائیکیٹری میں ہے, یہ چیز ہے بھی نہیں, اس کی وہ آدمی کے پراپر کاؤنسلنگ ہو جائے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا تھا حال میں یہ ہے, تو وہ آ گیا. تو اب میں نے کہا کہ اب یہ تو ایک چف کی بات ہے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے دم کرنے مجھے کوئی یہ نہیں وہ نہیں ہے, اللہ کرے تو ہو جاتا ہے, اس سے بھی ہو جاتا ہے, لیکن اب یہ تو غرض ہے دراز چاہتی ہے کہ آپ جس طرح پر چل رہے ہیں, جس جو سوچ ہے فکر ہے, اور آپ جن جو ہے وہ خیالوں کو فکروں کو لیے ہوئے ہیں ان کو توڑنا ہے, نئی چیز پر آپ کو ڈالنا ہے, تو وہ تو بیک تھوڑی دیر میں ہوتی نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو مجلس سے آنا پڑے گا. یہاں بلکہ اس سے پہلے ڈاکٹر شفیق نے بھیجا تھا ایک انجینئر کو, انجینئرنگ یونیورسٹی کے اسٹاف ممبر کو, تو وہ کوئی پانچ چھ مہینے آتا رہا, مجھے اندازہ نہیں رہا, واقف تھا ہمارا. پانچ چھ مہینے اس بعد اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں تو آتا جاتا رہا, مجھے وہ ڈاکٹر شفیق صاحب نے آنے کا کہا ہوا تھا, چھ مہینے سے میں آ رہا ہوں. تو پھر اس نے کہتے ہیں میں جا کر ڈاکٹر شفیق صاحب کہا کہ آدھا مجھے آپ کے علاج سے فائدہ ہوا ہے, لیکن آدھا مجھے مجلس سے فائدہ ہوا ہے. تو میں نے کہا ہمیں بتا دو کیسے فائدہ ہوا ہے, کہ ہمارا ذرا دل خوش ہو جائے ہمارا. اس نے کہا ڈاکٹر صاحب کہ آئی واز ہیونگ مس کنسپشنز اباؤٹ لائف, کہ زندگی کے بارے میں, حالات کے بارے میں, گرد و پیش کے بارے میں میرے غلط فہمیاں, غلط سوچیں, مختلف قسم کی چیزیں تھیں, مجلس سے میری وہ مسکنسپشنز کلیئر ہو گئے, تو میری سوچ درست ہونے کے بعد میری بیماری کو فائدہ ہو گیا. تو میں نے کہا اچھی بات ہے. دوسری بات آپ کو سنا دوں, ایک دفعہ جمعے کی تقریر بھی سننے کو آتا تھا, جمعے کی تقریر اس نے سنی تو کچھ دنوں کے بعد پھر مجھ سے ملنے کے لیے, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں جمعے کی تقریر میں آپ کی میری طبیعت خراب ہو گئی تھی, پھر میں شفیق صاحب کے پاس گیا, اس کو تو میں نے یہ بات نہیں بتائی ہے کہ میری وہاں سے طبیعت خراب ہوئی ہے, لیکن آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی تقریر سے میری طبیعت خراب ہو گئی جمعے سے. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ مجھے اس کا احساس ہو گیا تھا, اس تقریر کا مجھے بعد میں احساس ہو گیا تھا, کہ میں نے کہا اس تقریر کو میں نے جہنم کے تذکرے پر ختم کر دیا, اور اسلوب قرآنی یہ ہے کہ جہاں جہنم کا تذکرہ کرتا ہے قرآن وہاں فوراً جنت کا تذکرہ کرتا ہے, تو جہنم کے تذکرے پر بات قرآن خاتمہ نہیں کرتا ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ اگینسٹ دی پیٹرن آف دی ہولی قرآن میرا بیان ہو گیا تھا, کہ میں نے جہنم کا تذکرہ کر کے بیان ختم کر دیا, تو اس لیے آپ کو ہوا, کیونکہ جو اس کے خوف کے بعد جو ہے تو شوق دلا کر بات کو ختم کرنا تھا, وہ مجھ سے خطا ہو گئی تھی, اس لیے آپ کو ہوا ہے, فکر نہ کریں آپ کو پھر نہیں ہوگا ان شاء اللہ. اس نے کہا اچھا اچھا, اس نے کہا واقعی یہی بات تھی, یعنی اس نے جہنم کا تذکرہ سننے کے بعد وہ خوف کے ساتھ ہی اٹھ کر مجھ سے گیا, تو خوف اس پر جو تاری رہا تو اس سے ہو گیا, اس کو پریشانی ہو گئی. تو اب جگہ جگہ کو پڑھیں قرآن مجید نے, جہاں جہنم کا تذکرہ کیا ہے فوراً جو ہے ساتھ جنت کا تذکرہ کیا ہے, اور خوف پر مضمون کا خاتمہ نہیں کیا ہے ہمیشہ کے لیے. سبحان اللہ. اور وحیدیں قرآن پاک کی جو ہیں وہ اگر 10 ہیں تو بشارتیں 90 ہیں, اتنا فرق بھی ہے کہ وحیدوں کو 10% بیان کیا, بشارتوں کو 90% بیان کیا. قرآن و حدیث دونوں کا اسلوب ایسا ہی ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.